राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 25 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम पराकृत बंधम परम ब्रह्म धराकृत सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित गुरान्नवनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंबराधरुष्णात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महान जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः तद्गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भगवान ने तो सबको अपने शरण ले रखा है सब बात जीवों को इसको पूछते ही नहीं तुम्हारो कहाँ जन्म दे किस मास्टर के कहाँ पर जन्म दे ऐसे किसी की सलाह नहीं देते आप ही दे देते हैं तो सबको अपने शरण ले रखा है अपने केवल अपने तरफ से शरण जाता है उनकी तरफ से जरूरत खुल रही है अपनी तरफ से उनके शरण जाता है बस सर्व गुजता वो यशन में परम सबसे गोपनीय बात बताई कि सर्वधन माम एकम शरणम प्रजा सबसे गोपनीय बढ़िया एकदम श्रेष्ठ साधन सब तरह से केवल हम शरण हो जाए सब काम भगवान स्वयं करे अपनाए और फल मिलेगा अपना को साधन करे भगवान फल मिले हमारे को ऐसी बात कही है तुम तेज सरण हो जाओ सब पापों से मुक्त भर करूंगा तुम्हारे को मुक्ति करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी नहीं सब काम मैं करूंगा तुम तो एक शरण हो जाओ बस भगवान के हो गए जैसे छोटा बालक होता है उसको स्नान कराना कपड़े पहनना साफ करना सबको माँ कर दी उन्हें टूटी भी साफ करना वो माँ का काम है मुंह धोना भाई माँ का काम है स्नान करना माँ का काम है माँ का काम है भी वो बाल तो माँ का है बस इतनी बात है माँ कर दी सकती हूँ बाल को करना नहीं पड़ता बाल का सब काम माँ करती और राजी होती प्रसन्न होती काम करके खुश होती आफत है आफत पर तो आफत नहीं समझते माँ आफत नहीं समझते महात्मा को आनंद आता है गाय के भी गाय का बछड़ा होता है तो उस बछड़े को चाट कर साफ करती आप ही और जहाँ चाट करके साफ करती है उस गाय का दूध बढ़ता है बछड़े को धो डालो और माँ को बछड़े साफ मत कर दो उसका दूध कम होगा तो माँ का दूध बढ़ता है आनंद आता है साफ करने में गोमूत्र के गोबर की गंध हो जाए तो घास नहीं खाती चटा नहीं खाती उनमें गोबर की गंध हो जाए गोमूत्र की गंध हो जाए तो खाती नहीं वही मन लगा हुआ पढ़ के चाट कर जाए भगवान को आनंद आवे ऐसे गाय को अड़ना था, गाय का दूध बढ़ता है। तो इसलिए भगवान कहे तुम मेरे शरण हो जाओ, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा। तुम चिंता क्यों करते हो, मां शुभ दिशा होगा, तुम शोक मत करो, तुम चिंता ही मत करो, तुम तो शरण हो जाओ बस। ऐसी बात शेर नहीं सुनी, शेर ने कहा तुम ला करके सत्संग में बैठा दो, इतना काम तुम कर दो, सब काम हम कर दे, सब काम ठीक करेंगे, तुम ला करके बैठा दो बस। तो इतने भगवान ने चरणों के शरण हो जाओ बस, सब काम मगन करे। कैसी बढ़िया बात है, कितनी सभा हमारे कितने काम की बात है, अपने शरण हो जाए। फिर उन्होंने सारा वेरे कहा है और अब केवल भगवान की अपनी तरफ से शरण होना है। हमें हाँ मिला रही भगवान की, हमें हाँ मिलाना है, करना कुछ नहीं है। हाँ मेरा ठीक है बरा बस, जो भगवान ठीक मैं मेरा जीव जाए, सब काम भगवान करे। ऐसी बढ़िया बात है। अंत में ये बात बताए गीता के अंत में, सर्व को ये तो भूषण में परम वचन, ये परम वचन है, सबसे गोप नहीं है, सबसे भीतर का असली बात है। बेशरण हो जाओ बस, तुम्हारे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब काम करे भगवान और फल हमारे को मिले। कैसी मोटी बात है, और नहीं शरण होगे क्या कर सकोगे, कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, करते कर सबका कल्याण हो जाए, सब अपना कर लेते। शरण होने तो भगवान कर देंगे, बिना शरण हुए थे कर सको नहीं। तो सीधा सरल बात है, मैं भगवान का हूँ बस, बालक माँ बिना रह रहे, माँ माँ माँ माँ माँ इतना ही का हमारा काम है, भगवान ही शरणों में शरण रहे बस। आपके शरणों में रह जाओ, बालक तो स्वभाव होता है भोला, अरे ये होता है बहुत चतुर, तो काम भी अपने को नहीं करना पड़े, भगवान कर सभी कितना चतुर है, सब काम भगवान करे और मस्त रहे आप लोग मौज में रहे। भगवान के शरण हो जाता है ना, उसे चिंता नहीं होती, उसे कोई शोक नहीं होता, उसे कोई खाना बाकी नहीं जाता, उसे चिंता नहीं रहती, उसे उम्र को जिम्मेवारी नहीं देती। भगवान चरणों शरण हो जाए बस, माम एकम शरणम प्रजा, हम तो सर्व पापे विमोक्ष में सब पाप से मुक्त कर दो, मां सुख तुम चिंता मत करो, चिंता तुम मत करो, चिंता करूं मैं, मां सुख। कैसी बढ़िया बात है, तो अपने बढ़िया बात है, भगवान के चरणों शरण हो गया, अपने मस्त है अपने बस, भगवान का नाम ले गुणगावे, भगवान दृश्य देखे, अपने भगवान कहा गए भगवान का, ये भाव भीतर का हो जाए कि मैं भगवान का हूँ। अब तुम जाओ तुम्हारे काम जाने, तो सबसे पालन करे, सबसे बढ़िया बात है। बात ये बात है ऐसी, शरणानंद जी शरणानंद शरण वे गुरु जी के पास में गए तो शरणानंद जी ने लिखा है कि मेरे आर्य समाजों के व्याख्यान सुने हुए थे, सूरदास थे मेरे जो व्याख्यान सुने हुए थे, तो मेरे क्या मैं क्या करूँ कि भजन करो, कि भजन क्या होता है महाराज, भगवान नाम जप करो, जब पर में श्रद्धा नहीं है, सब कह दिया गुरु जी साहब ने, जब पर में श्रद्धा नहीं है, व्याख्या सुने मैंने सारे समाज में, तो तुम ईश्वर को मानते हो? नहीं, ईश्वर को मानता हूँ, तो उसे शरण हो जाओ, ठीक है, शरण हो जाओ, ठीक है, शरण हो जाओ, नाम ही शरणानंद, शरण हो जाओ। तो महाराज शास्त्रों में जो बातें हैं उनसे विशेष बात पर कही उन्होंने सोमदास है, उनकी सार बात निकल गई शास्त्रों की, सार बात न छोड़ी बात बताई। सरदास है, सोमदास कल्याण हो जाए आदमी का, चिंता मत करो, भगवान के शरण हो जाओ। दो बात बताई आपको, बताइए दो बात। हमारा कुछ नहीं है, हमारे को नहीं चाहिए, बस दो ही बात। हमारा कुछ नहीं है, सच्ची बात है एकदम। आप इतने विशाल हो, आपकी कोई चीज हो तो बताओ, आपकी चीज हो, हमारी चीज कोई है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड अनंत, रोम रोम प्रतिवासी कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने अनंत ब्रह्मांडो में किसी भी चीज अपनी नहीं, ये सब माया का है, अपनी है ही नहीं, अपना कुछ नहीं। मैं सुनो जाओ, माँ मेकम शरणम आनंद शरण हो जाए, बस एक भगवान शरण है, भगवान जान भगवान है कम जान। तो इसी बात सुगम होता है बढ़िया, अरे मैं सर्व को यतम भूया, सर्व को यतम शब्द आया नहीं दो बार, गीता में दो बार नहीं आया, एक बार आया सर्व को यतम, कुयतम कुयतर कुयतर कई आया शब्द है, पर सर्व को यतम नहीं आया, सर्व को यतम एक ही आया। सबसे अच्छा बढ़िया साधन भगवान के शरण हो जाना, भगवान अपने ऊपर लेते सब बात, सर्व पापे में मोक्ष भाषुता, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा, तुझे दया करता है, सब काम मैं करूंगा। अब भगवान एक कण में आनंद होता है, माँ है बालक मन जाकर रोती है, आपत मिटी रोई है, आपत मानते रहे, रातों जगना पड़ता है, पेशाब कर देता है तो गीली जगह आप सोती है, सुबह छू जाती है कि नहीं कर जाती है, गाड़ी में भीड़ को बैठने के लिए मुश्किल, जब माँ बैठ जाते हैं गोदी में बाल को सुला देती आप बैठने में ठीक बैठ देते मिलते थे बाल को सुलाते, तुझे वही भी है तो भाई देखो बालक बालक है। तो इस तरह से भगवान सब काम करने तैयार है, अपने इतने शब्द बनाता अपने मन में, हम तो भगवान के हैं, भगवान के हैं बस, इतना भाव बदल दो, यहाँ खड़े हैं जो चतुराई है छोड़ दो, थाली चतुराया में धूड़ पड़ेगा, कर बड़ा कटा था फूटे रे कैसी बात गया, तेज रहे हो कुछ होगा नहीं तो क्यों चुना, भगवान खुश हो तो बहुत बढ़िया बात कही है। एक ही तरह अंत में क्या हो, ये सब सब अंत में मामेकम शरणम ब्रज, सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शोच, तू शोक मत कर, कैसी बात बढ़िया है, शोक चिंता की जरूरत नहीं, सब भगवान को बना दिया, चिंता दीन दयाल गौर मोहम्मद सदानंद संत भी यही कहते हैं, चिंता दीन दयाल हो, भगवान है हमारे संधि हो गई, चिंता चिंता दे दी भगवान को, आड़ डाल दी अपने, चिंता दीन दयाल को तुम्हारे पास ही मोम सुधार सुधारण करो करो ही नहीं, चिंता दीन दयाल को मोम सुधार जय सो प्रतिपाल से रामदास को जिस जन्म दिया वही पालन करेगा, अपना तो आनंद है अपने को सुनना ही नहीं है, कैसी मौज की बात है, कितनी खुली छुट्टी भगवान की तरफ से, सच सुनो बहुत बढ़िया बात है, सर्व गोपनीय बात है, ये सबसे गोपनीय बात है, भगवान का ये हरेक को कोई नहीं है, पता नहीं और को ना पता नहीं है, बात है अपने प्राइवेट बात है, तो ऐसी बात बढ़िया हमारे पता लगी उनकी तरह में कही है, आ तो गुप्ती बात है, कौन बताओ कौन कौन बताओ ऐसी बात, बस भगवान आप भगवान बोले सब अपना कोई नहीं, अपने चिंता छोड़ दे सब चिंता दीन दयाल मेरे सब के लिए, छोटा बड़ा बूढ़ा बालक कोई हो, बालक हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे कैसे हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, अच्छा और मंदा हो कैसे हो, शरण जाने वाले हो गया है ये गाय घाट है, गाय घाट गाय बड़ी खिड़ी बजार पेली पड़ पीले गाय घाट घर शरण सुगो कैसा ही हो सबके विजय सुगम हो, तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए, बस जरा मन मोक्ष आया मामा से तेज लिए मेरा आश्रय लेकर इधर करते है, ब्रह्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं, सब को जान जाते हैं, सब का होना चाहिए अखिलम कर्म अखिल कर्म सब उसे ही जान जाते हैं, माम आश्रय यत्न दिए भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, भजन करते हैं आश्रय भगवान का, आश्रय अपने इतना है भजन करे भगवान के, भगवान से हम आश्रय ले लें, ऐसा बढ़िया साधन है, सबसे बढ़िया साधन, सबसे उत्तम साधन, श्रेष्ठ साधन है सब सीधा, हमने करा कुछ नहीं, अरे राजी प्रसन्न हो जाए महसूस शोक से मत कर, वो शोक से मना कर रहे मना महसूस शोक नहीं करना, साधन नहीं करना, साधन में ऐसा होता है अध्याय में साधन भी ठीक है, सब तरह से आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद, सब चिंता फिक्र सब छोड़ दे, एक भगवान के चरणों का शरण दे दिया, आप जानो महाराज आप रे ऊपर सब आप जानो, सभी भगवान के ऊपर अपने यू चिंता करे, मां मां से यत्न दिए थे, यत्न कर आश्रय भगवान का, आश्रय भगवान का बस, भगवान के आश्रय से सब काम सब बातें विचित्र विचित्र बातें आ जाती है, बात है सब के लिए सुन ले, कोई वर्ण हो कोई आश्रम हो कुछ गई हो, भले ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो चार वर्ण हो सब साथ साथ होता है, दुराचारी पापी और चार वर्ण नहीं कहते हो साथ मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, कोई हो, कैसे हो, माम एकम शरणम व्रज, अनंत शरण हो जा बस। कितनी सरल, कितनी सीधी, कितनी सुगम, कितनी बढ़िया लिए सबके लिए। अभिमान जिसे होता है ना, उसको कहते तुम काम करो, तुम्हारे भीतर हम यू कर सकते है, खर्च कर करो। क्यों अभिमान है? अभिमान बद गए, अभिमान शरण, अभिमान याद भी शरण नहीं होता। अभिमान ही समझता है हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते है, ऐसा कर ले भाई, तू कर के देख ले, कोई कर सकेगा नहीं। अभिमान इतने में तो अभिमान छोड़ दो आप, अभिमान तो कृप शादी करो खूब जोर से, अभिमान अगर पूरा लगा दो फिर तार तार हे नाथ हे नाथ नुकसान हो जाओ, अपने होगा नहीं। सब अपना भला चाहते हैं, बुरा अपना बुरा कोई चाहता ही नहीं, कोई करता ही नहीं अपनी दृष्टि से, परंतु कल्याण तो हुआ नहीं। बोलो तो शरण हो जाना बड़ी बढ़िया बात है, अपना शरण हो जाया आप जाना महाराज, एकदम बहुत बढ़िया सी एकदम सर्व गुह्य तम गुह्य तमम गुह्य तर गुह्य गुह्य तर गुह्य तर गुह्य तम सब से गुह्य तमम सर्व गुह्य तमम गुह्य श्रवे परम परम वचन परम वचन। ये बात भगवान के चरणों के चरणों जाए, आप जानो आपका काम जाने, हमने क्यों पहुंचा दी करे, भगवान के है, भगवान के चरणों के शरण हो जाए बस। माम आश्रित यतन ये फिर यतन करो, अभिमान नहीं होगा अपना का, अभिमान तो अभिमान होगा अपना, अभिमान नहीं आश्रय भगवान का है, भगत भजन चिंतन आदि करे अब काम होगा भगवान की कृपा से, कृपा है भरोसा है उसे करेंगे भगवान ही, उसे ये शरण शरण हो जा माँ बेगम शरण भर जा अहंतवा सर्व पापे भ्यो मोक्षावी माँ सोच सबसे मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। सरल बात सीधी बात शुभ बात अपने बताइए, गीता पूरी कह कर अंत बताया, अरे मैंने सुनकर पूछा तुमने गीता सुना कि नहीं, दो बात पूछी, दो बात तुम्हारा गीता तुमने सुना कि नहीं, या मुंह अनष्ट हुआ कि नहीं, तुम्हारे गीता सुने नहीं कह रहे नष्ट मुंह नष्ट हो गया, नष्ट मुंह स्मृति लब्धा स्मृति मिल जाए भगवान की स्मृति, स्मृति लब्धा स्मृति मिल गई लग गई, हिंदी में शब्द नहीं है, हिंदी बात समय शब्द नहीं, स्मृति लब्धा कृष्ण मोहा स्मृति लब्धा किसे तत्प्रसाद आपकी कृपा से, तत्प्रसाद आप आ चुका संदेह संदेह करे मतलब तब अब जो कहोगे स्वीकार होगा बस और कुछ नहीं, करना क्या है कि आप जो कहोगे आदमी का शुद्ध हो रहा था कर्ण के साथ, कर्ण नीचे खड़ा था उसको साप था एक गाय खाए के बन गई, जो तू युद्ध करेगा तो तेरा चक्का है जो पृथ्वी पकड़ ले रही, तो नीचा उतर कर पकड़ने से चल रहा था अर्जुन जरा तो शस्त्र को शास्त्र हो शास्त्र विद्या और शास्त्र तो जानता है सभी कैसे करता है। तो अर्जुन चुप हो गया। भगवान कहते मां मारो पढ़ तो चलने गया। शास्त्र विधि तो जानता है शास्त्र विधि को जानता है सब का जान काम करता है। बोले क्या भगवान ने कह दिया चलो चलो पढ़। भगवान बोले कि आत्मा को मार देना आता है मायांतम अन्य देव अभिचार देना अभिचार अन्यत विचार नहीं करना नाता है एकदम बदे दोष हो अंध्रप्रदेश आता है के मारने का दोष लगता ही नहीं सब आता ही है। अब ये देह विश्व देह जो क्षेत्रदार धनहार बोरी बकार और शस्त्र गई अवध्य मध्य खटकार सकाम वेदांत पार का भी ब्राह्मणों को पाप नहीं लगता। तो ये बात है। तो भगवान के चरणों में शरण हो जाए सब काम ठीक हो जाए। अब प्रार्थना भगवान से कि संसार को सुविधा दिखाओ। सियावर राम चंद्र की जय। मोर मुकुट पर श्री वाले।